Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde 22. İstanbul Tiyatro Festivali'ni konuşmak üzere festivalin direktörü Leman Yılmaz yanımda. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Heyecanlıyım. Artık her sene olunca festival ve beklentilerimiz de artıyor. Sezonu festivalle açmak böyle ayrı bir bakış getiriyor sezona. Listemizi ona göre hazırlıyoruz. O yüzden başlasın istiyorum bir an önce, ne yalan söyleyeyim, ama dinleyiciler de hakim olsun diye biraz festivalin bu yılki içeriğinden girelim konuya istiyordum. Artık her yıl düzenlendiği için biraz daha zorlanarak hazırlanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Muhtemelen iki senenin hazırlığıyla tek senenin hazırlığı farklıdır. Evet, farklı ama bence iki sene olduğu zamanki hazırlık çok daha zordu. Çünkü iki sene olduğu için seyirci beklentisiyle birlikte aynı zamanda yurt dışındaki oyunları da yakalayabilmek, istediğimiz oyunları yakalayabilmek, onları programa alabilmek, dolayısıyla onun dışında yerli projelerde, yerli yapımları da ona göre dengelemek kolay olmuyordu. Evet, yani her senenin şeyi farklı, çalışma periyodu farklı, öyle söyleyeyim. Çünkü durmuyoruz artık hiçbir şekilde. İki senede bir olduğunda en azından bir ay, iki ay bir nefes alacak zamanımız oluyordu. Ama şu anda ben 2019'un programını çalışmaya çoktan başladım aslında. Seyahatlerim oluyor yeni oyunlar için, programda yer alacak oyunlar için. Tabii ki koşullar değişiyor, her zaman sürprizler çıkabiliyor karşımıza. Dolayısıyla her şeyi dengelemek adına tabii ki kolay bir süreç değil, ama biz de çok mutluyuz. Çünkü o heyecanı hissediyoruz, o heyecanı yaratabildiğimiz için de tiyatro festivali olarak bizim için de çok çok önemli. Peki o zaman bu senenin seçkisinden başlayalım. Yerli ve yabancı oyunlar var gene her sene olduğu gibi. Nasıl bir dağılımı var? Neler izleyeceğiz böyle bir genel? Programı yaparken aslında geçen seneden itibaren ilk belli olanlar tabii. Şöyle söyleyeyim ben. 2019 Türkiye-Rusya kültür yılı ya da ilişkilerin yeniden canlandığı bir yıl olarak belirlenmişti, ama onun dışında biz böyle olunca Golden Mask Festivali ile bir araya geldik Moskova'dan ve onlarla bir işbirliği çalışması başladı. Geçen seneden beri ben Moskova'ya çok yakın gidiyorum, geliyorum, oyunlar izliyorum. Onlarla sürekli olarak görüşüyoruz, tartışıyoruz hangi oyunlar olabilir diye. Dolayısıyla Hamlet projesi aslında böyle bir ilişkinin sonucunda ortaya çıktı ve programa girdi. Hamlet Kolej diyeyim ben de tam adıyla. Robert Lopage'ın Theatre of Nations, Moskova'da yönettiği bir oyun. O da son yılların büyücüsü dedikleri. Ya evet. Kesinlikle. Yani bana bazen soruluyor tabii ki hangi oyunlar deniyor. Yani bir Robert Lepage oyunu mutlaka izlemek gerekiyor. Çünkü ne zaman nasıl gelir bilemiyoruz. Gerçekten şu anda hani koşullardan dolayı derken Kanada'dan getirmek kolay olmuyor tabii ki. Bu nedenle Lopaj'ın o sahnedeki büyüsünü görmek, çünkü Hamlet Kolej'de de var aynı büyü. Ben Bükreş'te izlemişim. Yaklaşık bu tarihlerde Bükreş'te izledim ben oyunu. Hakikaten seyirci koltuğundan bizim böyle şey olup bir anda dikelip ya bir dakika nasıl oldu bu sahne dediğimiz önemli sürprizler var. Ben çok fazla tabii ki bunun ayrıntılarını şu anda vermek istemiyorum, ama bu kaçınılmaması gereken oyunlardan biri olarak düşünüyorum. Tabii ki seyirci beğenisi farklıdır, beğenilir, beğenmez, ama en azından o sahnede Lopaj'ın yönetimindeki bir oyunu görmek önemli diye düşünüyorum. Aynı şekilde Evgeni Mironov'un da oyunculuğu tabii ki orada. Rusya'nın en önemli oyuncularından, hem tiyatro hem sinema hem dizi, çok tanınan, çok sevilen oyuncularından biri kendisi. Onun dışındaki oyunlar Pixel'in öyküsü de çok ilginçtir. Pixel aslında bizim 2018 Mayıs ayında olsaydı festival, o zaman programlamayı çok istediğim ve zaten netleşen projelerden biriydi, ama festival erkene alınınca, yani Kasım ayında yapmaya karar verince, bu sefer şeylerimiz değişti. O anda turnede olan Angelin Preljokaj'ın gösterisi vardı ve programa biz onu aldık. Hmm. Pixel tabii ki kaldı. Fakat toplulukla görüşmelerimizi sürdürdük. Onlar Aralık ayının başında bir açıklık olduğunu söylediler. Biz de festivali biraz bir iki gün uzattık. Hakikaten de Pixel için uzattık, öyle söyleyeyim. Ben onu programı alabilmek için. Onlar da biraz geriye kaydırdılar kendi turne programlarını. Murat'la röportaj yapma şansı buldum da yani gerçekten izlenmesi gereken oyunlar. Oyun değil mi? Dans gösterilerinden biri. Bir de tabii ki öykü olarak da çok ilginçtir Murat Merzuki. Çünkü ben ilk 2000 yıllarında Fransız Kültür Merkezi'nde çalışırken hem hip hop yani sokak dansı hem yeni sirk dediğimiz alanlar yeni yeni artık aslında akademik programların içine girmeye başlamıştı. Bizde tabii ki bunun şeyi çok daha geç oluyor yansımaları. Dolayısıyla oradan gelip yani bir sokak dansı geleneğinden gelip bir anda şu anda geçenlerde bir yazı okudum ben. Şu anda Fransa'nın en çok turneye çıkan topluluğundan ya da en çok izlenen koreograflarından biri olması. Kafik hatta Kafik, Kampani Kafik ve yeni Bejar olarak da adlandırılıyor mesela. Yani hem Angelin Prajokaş ki onu geçen sene yakaladığımız için çok mutluyum. Hem de Pixel'i bu sene programı alabildiğimiz için çok mutluyum açıkçası. Çok önemli gösterilerden biri. Yani biraz belki farklı anlaşılmış olabilir. Çünkü çok kısa metinler kullanıyoruz ama gerçek bir dans gösterisi. İçinde akrobasi var. İçinde hip hop'un o hareketli işte taklalarıyla yarattığı bir hareket alanı ve dans büyüsü var. Ama bunun yanı sıra bir de sahnede dekor kullanmıyor ama video kullanıyor. Yani dekoru, sahneyi, tasarımı videoyla yapıyor. Dolayısıyla teknolojinin iç içe girmesi. Evet. Çünkü onu da açıklamak istiyorum. Biraz dediğim gibi metin okunca sanki video gösterim gibi anlaşılmış da olabilir. Aslında değil. Canlı kanlı bir dans gösterisi. Evet. Onun dışındaki oyunlarımızla bu sene dans demişken oradan geliriz. Çok fazla dans da izleme şansı bulacağız. Biraz da tabii ki o bir karar. Yani biliyorsunuz iyi dans vardı daha önce. İyi dans sevgili Gurur ve Aydın iyi dansı sonlandırınca aslında İstanbul'da bir dans geleneğini yaşatacak bir festival formatı kalmadı. Dolayısıyla biz de bunu bir anlamda tiyatro festivali olarak o misyonu devraldık ve oradan dansa ve performansa daha geniş yer verme gereğini duyduk ve bu şekilde de devam edeceğiz. Yani tiyatro gösterimleriyle dans performansı her zaman dengeleyeceğiz. Evet. Geçen sene küçük küçük başlamıştık. Bu sene yerli yapımlarda da 12 yapımdan 3'ü dans performans. Türkiye'nin o da önemli. Türkiye'nin ünlü isimleri var yani şu anda evet, dans anlamında. Evet. Dünya çapında da Netherlands aynı şekilde. Yani evet. DT1 de öyle kolay kolay gelebilen topluluklardan değil. Yani en son müzik festivali çerçevesinde 2009'da yani neredeyse 10 yılda bir yakalayabiliyoruz böyle büyük toplulukları. Bütün bunlar önemli gösteriler. Terzopolos'un oyunu sevgili Theodoros Terzopolos yine aramızda. Çünkü biz geçen sene o üçlemeyi çok yapmak istedik. Evet. O bir Amor Alarm ve Ankor bir üçlemeydi. Ankor'u sadece getirtebildik çünkü Amor ve Alarm'ın baş oyuncusu bir trafik kazası geçirmişti. Evet. Rahatsızdı. Sadece iki filmlerini gösterebildik ama filmlerini izleyenler ve hemen koşup bilet aldılar. Çünkü filmlerde bu kadar büyüleyiciyse iki oyun sahnede nasıl olur diye bize de tabii ki onun olumlu eleştirileri geldi. Ben de izleme şansı bulmuştum. Evet. Çok merak ediyorum diğer işleri de zaten evet. İki işi de. Evet. Onun dışında yabancılardan gidecek olursak tiyatro, Piccolo Tiyatro var ki Piccolo da aynı zamanda bize uzun yıllardır festivalde yanımızda olan tiyatrolardan biriydi. Akdeniz Projesi çerçevesinde bir etkinlik ve çağdaş bir oyun geliyor bu sefer. Çağdaş sahneleme diyeyim daha doğrusu. Goldoni ama Goldoni'yi daha çağdaş genç bir yönetmenin bakışından izleyeceğiz sahnede. O da çok heyecan verici. Pıs pısımız var. Evet. 7 yaş üstü pıs pıs. Bu sene çünkü çocuk oyunlarına bakarken böyle pıs pısı görünce çocuk oyunu olabileceğini düşünmemiştim. İçerikte aslında tam gördüm, çocuk evet. Oyunu olarak da çok topluluk hem yani aile etkinliği çünkü 7 yaş ve üstü ama bu tür oyunlar yani daha genç ve genç seyirciye yönelik diyeyim ben. Evet. Oyunlarda programımızda yer almaya devam edecek. Yerli yapımlarımız var. Ama yerli yapımlara geçmeden önce aslında ikisi arasında köprü kuran bir başka proje var. Evet. Flaman Seçkisi diye biz onlarla duyurduk onu. Onlarla da ayrıca bir röportaj yapacağım sonrasında. Evet. Mesut şu anda başladı provalara. Mesut Arslan gece sempozyumunun provalarını burada Türk oyuncularla ayrıca yapıyor. Ayrıca ek seans da açıldı galiba. Evet evet. Çünkü birçok oyunun zaten birçok oyunun biletleri çok önceden bitti. Gece o projede aslında Platform 0090'ın ben işte Belçika'ya gittiğimde hemen bir toplantı ayarlamıştık Flaman Kültür Bakanlığı ile. Flaman Kültür Bakanlığı 5 projeye destek olabileceğini söyleyince biz orada hemen o projeleri belirledik. Aslında önemli çünkü bakıldığında şimdi Flaman Seçkisi diye başlık görünüyor ama aslında Türkiye'li ya da Türkiye doğumlu diyeyim ben. Yani sanatçılarımız da var. Ama bu projelerin hepsi aslında yurt dışında evet. Prodüksiyon, yurt dışında yapılmış prodüksiyonlar ve hemen hemen hepsinde de Türkiye'li oyuncular ya da sanatçılar diyeyim ve Flaman sanatçıların ortak işbirliğiyle gerçekleştirilmiş gösteriler. Yani Bahar'ın, Bahar Temiz'in White on White'ını çünkü başka türlü beyaz üstüne beyazın başka türlü izlemenin fırsatı olmayacaktı. Meryem ya da Bayram Gece Sempozyumu ya da Meryem Bayram'ın Meryem'in Four Fold aslında çok ilginç. Biz ve şeyden de çok mutluyum ben. Yani sonuçta programın içeriğini belirlerken tabii ki acabalarımız oluyordu ama gerçekten dans ve performans oyu gösterileri çok rahat seyirciye ulaştı. Bu da bizi bir taraftan çok mutlu etti. Onun dışında 45'lik var. Ruhiye var. Varoluş İlan mıydı? Varoluş evet. Aslında İzlandalı koreograf ve iki İranlı dansçının bir festivalde tanışıp yaptıkları bir iş dedim beraber çalışma evet, evet, vesile. Evet, evet. O da beni çok heyecanlandıran işlerden biri çünkü. Evet. Yerli yapımlarda da bu sene böyle heyecanla beklediğim şeyler var. Mesela bu bir kült olmuş bir roman. Bir Aylak adam diyorum. Anayurt Oteli. Yusuf Atılgan deyince kafam karıştı. Anayurt Oteli'nin Zeber Cet uyarlaması ve Firuze Engin uyarlaması benim için evet. Enfes bir çok oyun heyecan verici onu bekliyoruz. Onun dışında diğer oyunlarımız da aynı şekilde. Timsah'ın metni çok çok ilginçtir. Mesela ben Dostoyevski'nin o metnini biliyorum. Çok farklı bu. Babil Seçkisi'nden okumuştum. Dostoyevski'ni okuduğum zaman zaten nasıl beni büyüleyen bir metindi. Bakalım sahneye nasıl uyarlanacak Dastas ekibi tarafından. Yine BGST senin gönül bağlı. Ama onun dışında da şey tabii ki yani bu sene önerdikleri konu da oldukça ilginçti aynı zamanda. Dolayısıyla BGST'de de bu sene... BGST'de zaten çok uzun zamandır yapmadı. Yapmıyordu, evet. Evet, evet. Evet. Görünce sevindim evet. Ben. Mesela şey ilginç gelmişti, bunu da sormak istiyorum. Gülünç Karanlık eski mi? Yani normalde yeni sezon oyunlarını görüyoruz. Aslında ben... 3 sezonluk bir oyun. Orada çok soru geldi ama şöyle bir şey. Bir taraftan onları da aslında konuşabiliriz. Ben onun öyküsünü anlatayım. Gülünç aslında Bakırköy tiyatroları tabii ki yeni bir... biz şeyi koruyoruz. Yani arada sosyal medya da bazı yazışmalar dönüyor ama bu iki oyun yani Kral Lear ve Gülünç Karanlık Kral Lear eski oyun değil yeni zaten premier yaptı. Geçen sene de moda sahnesinin fırtınası aynı şekildeydi. Evet. Biz yerli yapımlarda premier şartını her zaman için koruyoruz. Sadece biraz esnetmeye başladık. O da %80 yani 12 oyundan 2 oyun. Bunu da zaten üzerine çıkmamaya çalışıyoruz. Çünkü bir taraftan uluslararası platformu düzenliyoruz ve yurt dışından yabancı konuklarımız da geliyor. Yani dolayısıyla sezonda burada izleyemeyecekleri ama o platformda izleyebilecekleri oyunları da almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir %80 yani bir %20'lik şeyimiz var. O esneklik payımız var. Onu da seyircilerimiz... Kayılmak gibi olmasın ama yani Gülünç Karanlık benim yani işte 3 ya da 4 sezon önce izlediğim bir oyun ve hala oyun önerir misin diye soranlara söylediğim oyunlardan biri de yani müthiş bir iş. Ama Gülün bitti yani biletleri bitti şimdi. Evet, demek müthiş ki, bir iş. Demek yani. Ki şey açısından bakıldığında da sonuçta bir festival seyircisi var ve herkes her zaman her oyunu takip edemiyor. Evet. Yani festival programında olduğunda tabii ki daha ön plana çıkıyor. Bakırköy Belediye Tiyatroları da yeni oyunlarıyla ilgili bir problem yaşayınca evet. Biz de bu işbirliğini devam ettirelim ya, dedik. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın yaşadığı dram gerçekten. Dolayısıyla aslında onun arkasında müthiş işler çıkarıyorlar. Evet, onun arkasında öyle bir işbirliğimiz var. Onlar da kendileri Gülünç Karanlık dediler. Biz de tamam dedik yani. Ama şey olarak bakıldığında tabii ki seyirci açısından bakıldığında kimse 3 sezon önce çıktı ya bakmıyor. Ben zaten ya, gün karanlığı görünce hani hiç tuhaf karşılamadım çünkü gerçekten müthiş bir iş. Hani eski olmasının yanında. Yani bir festival programında da tabii ki ilkelerimiz var. Onlardan tabii ki hiçbir zaman için vazgeçmiyoruz ama bu kadar da artistik olarak bir esneme payının hakkımız olduğunu düşünüyorum yani. Dolayısıyla. Peki etkinliklerden de biraz bahsedelim mi? Çünkü genelde hani herkes kitapçığın ön yüzüne bakıyor, biletikten bakıyor ve etkinlikler böyle atlanıyormuş hissi olsun istemiyorum. Yani, illaki doluyordur. Çünkü doldu hepsi. Hepsi doluyordur ama gene de burada da çok büyük bir emek var. Yani oyun seçiminden çok daha büyük bir emek var. Onu da konuşmak istiyorum. Ya, çok emek var hem de ben artık onu bir eğitim programı olarak yani yan etkinlikler olarak adlandırıyoruz ama çok ciddi 2 hafta boyunca süren bir eğitim programı. Biliyorsun yan etkinlikler aynı zamanda ücretsiz olarak bizim düzenlediğimiz etkinlikler. Evet. Burada Rus tiyatrosu ki onu ben Aliona ve Kristina ile birlikte biz yine Golden Mask Festivali ile birlikte oturup gerçekten ne olabilir, nasıl olabilir diye düşündüğümüz ve kararlaştırdığımız bir panel. Özellikle tiyatronun eğitim alanı ile ilgilenenler ya da tiyatro ile ilgilenenlerin kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm bir etkinlik olacak. Biz gençlik yıllarımızı Meyerhold, Grotowski, Chekhov yani gerçekten Rusya'nın önemli büyük tiyatro isimleriyle yaşadık, geçirdik. Stanislavski oyunculuğa başlayan herkesin el kitabı. İlk el kitabı durur başucumuzda hala durur. Dolayısıyla aslında Rus tiyatrosunun, Rusya'da tiyatronun nereden nereye evrildiğini görmek için de çok önemli. İlk bölümü bu bizim aslında ismen bildiğimiz klasik dönemi odaklanacak. İkinci bölümü de bugün çağdaş olarak neler yapılıyor. Ben gittim izledim. Mart ayında bir showcase programı girdim ve orada tanık oldum. Gerçekten de çok çok farklı işler de yapılıyor şu anda. Onun dışında diğer işlere de bakabiliriz. Senin özellikle altını çizmek istediğin başka mesela Evgeni Milinov'la bir oyunculuk atölyesi var. Aslında atölye derken daha çok kendi deneyimlerini paylaşacağı oyuncu olarak bir şey. Buluşma diyeyim ben ona. Onun dışında tabii ki şu anda doldu yani biz mecburen kapattık Theodoros Terzopoulos'un atölyesini. Şeyde de Bergama'da da vardı değil mi Terzopoulos? Evet Bergama'da da vardı. Bergama'da da vardı. Onun dışında tabii ki hani dans ve Ingmar Bergman ve dans onun dansa yansıması derken bir film gösterimi olacak. Arkasından da orada filmdeki koreografileri yapan koreograflardan biri de bizimle birlikte olacak. Onunla bir söyleşimiz var. Bunun dışında hip hop atölyesi ve şey var dans ve dijital atölye bunlar hep Pixel'in geldiği dönemler. Netherlands dans tiyatrosu dansçılarının yapacağı bir atölye var, dans atölyesi var. Evet yani dediğim gibi bir okul olarak bir okul programı olarak yoğunlaştırılmış 2 hafta içine sıkıştırdığımız bir program ama aslında böyle kalan bir 3-4 dakikamızda bazı şeyleri de konuşmak istiyorum hani atlamadan bütün festival kitapçılığında zaten daha detaylı da yazıyor hepsi. Hı hı. Ama bu şeyin de altını çizmek istedim. 2 sezondur hep bir isyan vardı ya bu festivalle ilgili ücretler çok pahalı vesaire ama öğrenci bileti diye bir şey geldi hayatımıza mesela. Yani. Hani onu da belirtmek istiyorum özellikle. Bu sene de devam ediyor değil mi 10 TL tabii olan? Tabii bu sene devam etti. 10 TL olarak yine ve tabii ki daha fazla kapasiteyle çünkü kapasiteler kullandığımız mekanlara göre değişiyor. Hı hı. Bu sene bizi çok heyecanlandıran bir olay oldu. Tam bilet satışlarının başlamasından bir gece önce öğrenciler gelip bilet gişesinin orada kamp kurdular. Yani çok mantıklı. Ve bu hakikaten hep yani genç kuşak için daha doğrusu şöyle söyleyeyim bizim kurumumuzda çalışan genç kuşak için ilk defa belki de tanıştık. Biz yani AKM kültürünü bildiğimiz evet. için ve orada sabah sıraya girdiğimiz için evet, onu yaşadık biliyoruz. Ama hakikaten vakfın önünde bu kuyrukların oluşması bir de sağ olsun yani moda sahnesinde de 2 gün bir gişe açıldı evet. Biletler için. Bizi gerçekten çok heyecanlandırdı. 10 TL umarım gelecek sene de devam ederiz tabii ki. Aygazopet ve Türkbaş'ın bu anlamdaki destekleri çok çok önemli. Yurt dışı açısından baktığınızda bunun şeyi karşılığı tabii son dolar ve euro artışından sonra 1,5 euro gibi bir şey. Yani evet. Şu anda yurt dışında böyle bir şey yok, böyle bir politika yok. Evet. Öğrenci ve seyirci politikası yok. Onun dışında bilet fiyatlarımız artmadı. Evet. Mümkün olduğunca sabit tuttuk ve yansıtmamaya çalıştık ama diğer taraftan tabii ki bütçesel anlamda bakıldığında Biz bu programları yaptığımızda dolar ve euro kuru değil böyle mi? Değildi yani. Şu anda neredeyse ikiye katlandı. Hepimiz çok tabii ki panikliydik nasıl yapacağız diye. Çünkü bir taraftan gelirimiz TL bazında, giderimiz euro bazında ya da dolar bazında. O yüzden de mümkün olduğunca dengelemeye çalışıyoruz bilet satışlarıyla. Bilet satışları gerçekten çok önemli. Evet. Mümkün olduğunca davetiye politikasında kısıtlamalara gidiyoruz. Evet. Rica ediyoruz bu konuda. Çünkü ancak bu şekilde dengeleyebiliriz bütçelerimizi. Önemli olan, ben basın toplantısında da söylemiştim, sürdürülebilir olması. Yani bu festival, bugün ben varım, yarın bir başkası gelir. Ama önemli olan festivalin, yani nasıl ben direktör olarak festivalin içinde yetişen bir kuşaksam, bu festivalin diğer kuşaklarda da devam etmesi önemlidir. Diğer tüm festivallerin ve etkinliklerin önemli olan odur. Dolayısıyla hep birlikte ayakta tutmaya çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında son bir iki dakikamız orada, bu şeyi de sormak istiyorum. Son 10 yılda yani çok kısa bu süreyi cevaplamak için, ama festivalin geldiği nokta ve bundan sonrası için söyleyebileceğim bir şey var mı? Çünkü çok değişti. Yüzü çok değişti. Değişti mi? Evet. Öyle mi? Evet. Yani siz tabii ki dışarıdan daha rahat görüyorsunuz. Ben ne zaman? Mesela devlet tiyatrolarından ziyade, hani işte şehir tiyatrolarından, yani daha bağımsız tiyatroların daha çok evet. Ama o aynı zamanda İstanbul'da, ben tabii ki Türkiye diye bir genelleme yapmıyorum burada, ama İstanbul'da üretilen, üretim yapan kurumların da yapısı değişti. 12 topluluk, hadi maksimum 13 diyelim. Yani değişebiliyor bu, çünkü başvurulara göre değişebiliyor. Ama yani sonuçta biz de belli bütçeler içinde ve belli günler içinde hareket etmek durumundayız. Bunların hepsinin kendi içinde dengeleri var. Orada o noktadan baktığımızda tabii ki kurumsal tiyatroları her zaman festivalde biz de görmeyi çok istiyoruz. Bu sene o noktada İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahibinin sesi var. Diyelim ki gelecek sene oradan bir talep geldi seyircilerden, festivalde yani daha çok İstanbul dışından da bir oyun olsa, bir iki oyun olsa. Genelde oluyordu da. Oluyor. Bu sene sahibinin sesi, yani İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu iki kurumsal tiyatro olunca bir üçüncüye gitmek, çünkü o şeyi, dengesini bozacaktı bu sefer. Evet. Bağımsız ve kurumsal tiyatrolar arasındaki, yani bir kurumsal tiyatro festivali de olmaması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla o dengelerde gidiyoruz. Bir de tabii ki şeyden rahat gidiyoruz programlamayı yaparken. Sonuçta her sene, yani bu sene olmadı, böyle oldu. Sene. Gelecek sene İstanbul dışından bir iki tiyatroya daha rahat yer verebiliriz. Biz de onu aklımızda tutuyoruz tabii. Ekipler ki programlama yaparken. Ekipler arasındaki dengeyi de ona göre tabii ki bütün dengeler, yani her şey dediğim gibi program dengesi de öyle. Yani şey yaparken, o seçkileri yaparken de ona göre değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben şeyden memnunum, yani dans, performans ve tiyatro gösterimlerinin bu şekilde dengelenmesinden, yerli yabancı gösterimlerin bu şekilde dengelenmesinden. Umarım tabii ki gelecek sene de bu içerikle, yani bu içerik, tabii her zaman için biz üstüne çıkmaya çalışıyoruz daha bir sene öncesine, yine yüzümüzün akıyla iyi bir festival programı gerçekleştiririz diye umuyorum. Geçen sene de çok güzel şeyler konuşmuştuk. Aynı masada, aynı yerde. Seneye de umarım daha da güzellerini konuşacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. 17 Kasım 4 Aralık tarihi arasında seyircileri de sahnelere bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Yani. Teşekkür ederim. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.